Oficina de Drets Socials. Projecte autogestionat, d'assessorament gratuït, laboral i d'habitatge al servei dels veïns i veïnes. Cooperativa de consum al Llevat de Nou Barris. Projecte autogestionat i agroecològic pel consum sa i responsable d'aliments. Mitjà de comunicació popular. Principi de projecte autogestionat de diari escrit per veure el que passa a Nou Barris des d'una òptica veïnal. Casal Tres Voltes Rebel. Espai autogestionat i obert al barri des de 2006. Projecte de punt de cohesió i acolliment per veïns i veïnes i associacions amb inquietuds i esperit crític. Tercera trobada. Fem xarxa, autogestió i cooperació. Vine a dir la teva i sumem il·lusió. 11 de desembre, a les 5 de la tarda, a la Masia de la Guinagüeta. Les coses s'han de fer sempre de la mateixa manera?